Nayane Jamuna چاره یا نیبر نه یا نجامونه چاره یا نیبر نه یا نجامونه چاره یا نیبر تو مرا بیراه گیری داری تو مرا بیراه راه گیری هاری تو مرا بیراه گیری هاری تو مرا بیراه گیری هاری تو مرا بیراه گیری هاری تو مرا بیراه گیری هاری کشنا مرآری کشنا مرآری Krishna Murari.